المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. Mudmar damirdəndir. Hə, zahirunda əvəzliyin əksidir. Yəni ki, nədir? Zahir olan, yəni ki, açıq aydın tələffüzdə bildirilir ki, kimdir o. Artıq gizlənməyibdir mübtəda. Qalə əvvəl mübtədə u qismani. Zahirun və mudmarun. Fəzzahiru mə təqaddəmə zikruhu. Vəl-mudmaru ithnə əşərə. Və hiyə ənə və nəhnu və əntə və ənti və əntum və əntum. وَأَنْتُنَّ وَهُوَ وَهِيَ وَهُمَا وَهُمْ وَهُنَّ نَحْوَ قَوْلِكَ أَنَا قَائِمٌ وَنَحْنُ قَائِمُونَ وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ Yəni, digərlərdə bu qayda ilədir. وَأَقُولُ يَنْقَسْمُ الْمُبْتَدَأُ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ الظَّاهِرُ وَالثَّانِي الْمُضْمَرُ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْفَاعِلِ تَعْرِيفُ كُلٍّ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْمُضْمَرِ Yəni, zahir və mudmar dedikdə artıq deyir, irəlidə ötən fail babında aydın olubdur. Yəni, zahir isim nədir və mudmar nədir? Mudmar məxfi deməkdir. Hə, dedi, gizli olan zahirin əksidir. Fə misalul mübtədəi zahiri Muhammedun Rasulullahi. Muhammedun ismi zahirdir. Hə? Və səni əl-mudmar və qad səbəqə fi Muhammedun Rasulullah və Aişətü ümmül mümininə. Ümmül mümininə. Aişə nədir? İsmi zahirdir. Həmçin, mübtədə nədir? Zahirdir, deyər bələncinə. Vəl-mübtədə l-mudmar ithnə əşərə ləfzan. İthnə əşərə ləfzan. Əl-əvvəlu ənə, bil-mütəkəllim il-vahidi. Nəhu ənə Abdullahi. Və səni, nəhnu lil-mütəkəllim il-mütəaddidəti. Mütəaddidi. Əvvəl vahidi. Mütəaddid nədir? Çox sayılı. Bayaq da tək ola bilər. Çox sayılı ola bilər, bayaq da tək ola bilər. Əl-muazzim nəfsəhu. Öz-özünü əzəmətləndirir, öz-özünü yəni ki, hörmətləndirir, ucaldır. Nəhu nəhnu qaimunə. Hə? Necə Quran-ı Kərimdə çox varid olur bu. Allah da Allah deyəndə ki, biz. Hə? Bəzi yerlərdə biz deyəndə Allah da Allah nədir? Öz-özünü öyür. Öz-özünü öyür, ona görə cəm formasına gətirir. Aydındır. Və səlifu əntə il-müxatib, əl-müfra, əl-müzəkkər, nəhu əntə fəhimun, əntə fəhimun. Və rabiu ənti il-müxatibət il-müfradət il-müənnəsəti, nəhu ənti mutiətun. Və l-xamisu əntumə il-müxatibəyin, əl-müzəkkərin, kənə, istərdir kişi cinsi olsun, əntumə, əv müənnəsətin. Yəni, vəl-xamisu əntumə lil-müxatəbədəyin, müxatəbəyin, müzəkkərəyin, kənə, yəni istəyir olsunlar kişi cinsində, əv müənnəsətəyini, və yaxud da qadın cinsində, nəhu əntumə qaiməni və əntumə qaimətəni. Yəni, həm kişi cinsi üçün, həm də qadın cinsi üçün yararlıdır. Və sədisu əntum li-cəmi zükuri al-müxatəbinə, nəhu əntum qaimunə, və səbiu əntunnə li-cəmi l-inəf al-müxatəbəti. Nəhu əntunnə qaimətun və səminu huvə lilmufrad əl-qaib əl-müzəkkər Nəhu huvə qaimun bi vacibihi və təsi və hiyə lilmufradət il-müənnəsət il-qaibəti Nəhu hiyə musafiratun və l-əşir hümə lilmüthənnə l-qaib mutlaqın Müzəkkərən kənə əv müənnəsən Nəhu hümə qaiməni və hümə qaimətəni və l-hədi əşərə hüm لجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون والثاني عشرة هن لجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات وإذا كان المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت غير مبتدأ دير أفزلي أولرسا ونولر لا فانه لا يكون الا بارزا اي ظاهرا منفصلا بارزا اي ظاهرا منفصلا يعني ki ayrılmış olur ola bilməz ki nə olsun mübtədə nə olsun muttasil olsun kamera itə aydındır təhlil eləsək nə deyirlər məsəl üçün desən ki ana qaimun irab eləsən deyəcəksən ki ana mübtədədir ha ana mübtədədir Məbnidir. Məbni aləmə. Nəyin üzərində məbnidir? Ənə. Subhanallah. Sükunun, əlifin hərəkəsi, hərəkələrdən geçir. Ya Rabda. Məbniyyun alə, alə sükuni. Fi məhəl, müftədən yeri nə deyirdi? Fi məhəlli, o yer nə olmalıdır əslində? Yəni, sükunun əvəzində əslində, o əslində orada, məsəl üçün, ənə qaimun. Muhammedun qaimun, əvəzliyi götürdüm. Muhammedun qaimun. Nə yerdir ora? Ənə dedikcə. Fi məhəl Ərraf, əhsən. Fi məhəl Ərraf. Ərraf bil ibtidə. Aydındır, Ərrafdır. Ərraf olubdur. Səbəb nədir? Deyirsən ki, ibtidadır. Yəni ki, amil nədir? Mənəvidir. Gözünün birinci olmağına görə o Ərraf olubdur. Qaimun, qaimun deyirsən ki, xəbərdir. Xəbər nə? Xəbər xəbər mübtədə. Mərfuun, av məcrurun, yoxsa mənsubun? Muhammedun qaimun. Ənə qaimun. Ənə qaimun. Mərfuun. Qaimun mərfudur. Çünki mərfuun bil bül mübtədə. Çünki qarşısında mübtədə. Və aləmətü rafihi əddammə əd-zahirə fi əxirihi. Və əxtə əl-əxirihi. Məsələn, deyirsən, nəhnu qaimunə. Nəhnu. Deyirsən isə ki, nəhnu nədir? Nəhnu mübtədədir. Məbni ələddam. Sözün sonu, yəni nəhnu. Damma ilə qutar. Məbni ələddam. Fi məhəllir raf. Fi məhəllir raf. Yəni, nəhnunun dammalı olmağı o demək deyil ki, nədir? O elə zahirdir. Çünki o məbnidir. Bütün damirlərin hamısı nədir? Məbnidirlər. Əvəzliklərin hamısı nədir? Məbnilərdir. Mora bulanmaz. Nəhnu, nəhni, nəhnə ola bilməz. Aydındır, əvəzliklərin hamısı nədir? Məbnidirlər. Dedi ki, nəhnu, mübtədə, məbni ələddam, fi məhəl raf bil ibtidə. Bil ibtidə. Fi məhəl raf bil ibtidə. Qaimunə xəbəril mübtədədir. Mərfudu. Və aləmət rafihi nədir? Mərfudu bil mübtədə. Və aləmət rafihi əl-vav. Əl-vav. Cəm müzəkkər səlimdən olur, vav əvəz eləyir dammanı. Əl-vavu niyəbətən əni damməti. Ləyənəl cəm müzəkkər səlim. Və nun əyvadun əni tənvin fil ismil mufrad. Aydındır. Və həmçində digərlərini beləncənə təhlil edirsən. Həmçinin əntədə, əntədə. Təhlil edəndə bircə əntədədir bu. Əntədə təhlil edəndə bəzi nəfsilə deyir ki, əntə deyirlər ki, ən damirun. Deyirlər əvəzlik nədir? Əndə. Əndə. Damirdir. Məbnidir alə əs-sukun. Ən. Nun sukun. Ən. Məbni alə sukun fi məhəl raf bil ibtidə. Məsələn, söz deyirsən ki, əntə cəlisun. Əntə cəlisun, hə? Ən damir. Ən damirdir. Raf, damir rafdır, hə? Munfasildir. Məbni alə sukun fi məhəl raf bil ibtidə. Və tə hərfu xitab deyirlər. Hərfu xitab. Lil vahid. Cəlisun deyəsən, cəlisun deyəcəksən xəbər mübtədədir. Mərfudu bil mübtədə. Və aləmətu rafihi. Nə olacaq? Aləmətu rafihi əddamma. Əz-zahir. Deyəcək, əntə cəlisun. Aydındır. Həmçində əntidə eyni cür irabdır. Həmçinin də götürsək əntumda deyəcəksən ki, ən yenə də nədir? Ən damirdir. Ən damirdir. Sonra deyəcəksən ki, tə xitabdır. Ən damirdir. Mübtədadır. Damirdir. Tə xitabdır. Sonra deyəcəksən ki, mim nədir? Mim deyəcəksən ki, ələmə cəmdir. Mim ələmətl cəmdir. Əntunla da həmçin deyəcəksən ki, ən damirdir. Hə? Məbni alə sükun fi məhəlli raf bil ibtidə. Tə deyəcəksən ki, hərfu xitabdır. Hərfu xitabdır. Nun ələmətül cəm nisva. Yox, mənə nisvadır. Ələmətül cəm nisva. Nisva, ey nisə. Hə. Lakin huwa, huma, hiya, hum, hunna onlarda nədir? Hamısında özlərdir. Yəni ki, məsələn huvada deyirsən ki, məbni alə fəth. Fi məhəlli ra. Bil ibtidə. Hiya da deyirsən ki, məbni alə fəth. Huvada. Hum məsəl üçün məbni alə sükun. Hum məbni alə sükun. Hunna məbni alə fəth. Aydındır? Bütün bu əvəzliklər də deyəcəyik ki, nədir? Munfasildir İrabda. Munfasildir hamısı. Yəni, ənə, necə ki, dedik, ənə, damir, ənə muhtədə, məbni alə sükun, hə? Fi məhəl raf bil ibtidə, ənə dedik ki, damir munfasildir. Həmçin, ən, əntə də dedik ki, ən nədir? Damir munfasildir. Yəni, sözü birləşmirlər. Hə? Necə ki, Muhyiddin, bəhsin axırında dedi və izə kənəl mübtədəu damiran fə innəhu lə yəkunu illə bərizan munfasilən. Yəni, əgər mübtədə əvəzlik kimi olarsa, əvəzlik olarsa, o mübtədə nə olacaq? Damir munfasil olacaq. Munfasil olacaq. Kəmara əytə. Ona görə də necə ki, əndə dedik ki, ən damir munfasildir. Hə? Həmçinin də huva. Huva nədir? Damir munfasildir. Məbni alə fətihdir. Alə fətihəti fi məhəlli raf. Aydındır. Həmçinin hiyə, həmçinin hunna, həmçinin hum, hamısı. Yara bilin, deyir ki, damir nədir? Munfasildir. Damir munfasildir. Yəni ki, sözü birləşmirlər. Xəbərə vaxt digərən.